En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Sorry, Christian, jeg stopper lige her. Ja, fordi du stop, kan nej, stop, stop, stop ja. Lige her. Jeg synes bare, vi lige skal holde en lille mental pause. Ja. Og så skal vi, skal du mærke efter, om det er i orden, at du trykker på den grønne knap for noget, som vil få VOC Basraf Khan på anklagebænken, for du kender hendes værk. De radikale har valgt at støtte koranloven. De var ellers meget i tvivl. Partitoppen frygtede, at lovforslaget ville ramme kunstnerne. Og baglandet var imod. Et stort flertal af medlemmerne stemte ved landsmødet i september for, at Radikale Venstre helt skulle trække støtten til lovforslaget. Men nu er de radikale altså, som det eneste oppositionsparti, klar til at stemme for. På en lang række områder er regeringen kommet os i møde med de krav og forslag til forbedringer, vi havde. Men for partilederen Martin Lidegaard var det afgørende, at det stod krystalklart, at loven ikke kommer til at ramme kunstnerne. Vi kunne godt tænke, at det stod krystalklart, at intentionen med den her lovgivning, den er ikke at ramme almindelige udøvende kunstnere eller begrænse den kunstneriske frihed. Er det blevet det? Krystalklart? Det spørger jeg min gæst, partiets ordfører på sagen, Christian Friis Bak, om i dag. Velkommen i Pilestræde. Christian Friis Bak, i sidste uge, der var du til første behandling af L65, lov om utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Med andre ord, koranlov 2.0. Det er præcist rigtigt. Så du, hvem det var, der sad op på tilskuerrækkerne, iført sixpence og skudsikker vest? Ja, Rasmus Paludan, han sad der. Det, jeg tænker, Christian, det er, uanset hvor lang en liste I laver over, hvad man ikke må gøre ved koranen, hvad man ikke gør, at må pakke koranen ind i, hvilke steder man ikke må lægge koranen, så finder Rasmus Paludan eller andre med samme ønske bare en anden måde at være utilbørlig på, som du ikke kan forudsige. Det kan være rigtigt, men så har vi forsøgt at gøre noget, og det er vigtigt for mig. Men i det forsøg, der er der jo mange, som synes, at omkostningerne er meget store. En lang række debattører, forfattere, advokater, kunstnere, de siger, at det her det er et utilbørligt, for nu at bruge det ord, et utilbørligt angreb på ytringsfriheden, som rammer meget bredt. Og det er jeg uenig i. Det er så præcis, som det kan blive nu, og det vil omfatte og påvirke meget få mennesker i Danmark, og det er, og ikke for nu at fornærme nogle af de mange mennesker, der har engageret sig i det her. For mig er det her ikke en stor ting. For mig er det her faktisk en forholdsvis lille ting i betragtning af de omkostninger, det har for danskeres sikkerhed ude i verden. Mm-hmm. De omkostninger, det har i forhold til vores mulighed for faktisk at kæmpe for alt det, vi tror på ude i verden. Ytringsfriheden, religionsfriheden, menneskerettighederne. Der står de her koranafbrændinger i vejen. Og det er en større omkostning for mig, end det er at gribe ind over for nogle få personer, som hundredvis af gange brænder koraner af med det ene formål at forhåne og nedgøre. Det er en lille omkostning. Så du er tilfreds med den koranlov, som snart kan vedtages? Vi ville have gerne set yderligere præciseringer, og at vi havde gerne set, at den havde været på enkelte områder endnu mere præcis. Hvor mangler den præcision nu? Ja, altså vi ville gerne have haft, at det her med intentionen var formuleret stærkere, men det er formuleret i lovbemærkningerne og i de svar, som vi har givet, hvor der står, at hvis intentionen ikke er at forhåne og nedgøre, så vil der være videre rammer for ytringsfriheden, og især hvis det sker som led i en kunstnerisk handling, udfoldelse. Men vi kunne godt have tænkt os måske, at det havde været skrevet endnu klarere. Men det må domstolens praksis jo så vise os, om det er tilstrækkeligt, og vi skal heldigvis se på loven efter 3 år, og så må vi se, om det er tilstrækkeligt. Og bare lige så for at hjælpe folk, hvad kunne en potentiel risiko være ved, at det med intentionen ikke er, kan man sige, skarpt nok beskrevet? Ja, altså det kan jo være, at netop kunstnere som Firoozeh Bazrafkan, som har været meget omtalt, den dansk-iranske kunstner, som har været her i studiet også, og som har stillet sig op foran den iranske ambassade og revet en koran på et rivejern med henblik på at sætte fokus på kvindeundertrykkelsen i Iran og en aktion vendt mod det iranske præstestyre. Mm-hmm. Hendes aktion har jo ikke til formål at forhåne og nedgøre religion, men har til formål at sætte fokus på kvinders rettigheder. Og der er den europæiske menneskerettighedsdomstol faktisk af en karakter, og det er jo det andet, vi også har fået nu, mm-hmm. en mere klar beskrivelse af det, at en sådan forsøg på at rejse en debat af generel interesse burde være undtaget. Men hendes tilfælde er tvivlstilfælde. Og der kan godt være tvivl om, i hvilken omfang, at der vil blive grebet ind over for hende, i hvilket omfang, der vil blive rejst tiltale mod hende, og om hun vil få en dom. Og så til sidste, om hun i sidste ende vil blive frikendt, hvis hun nåede til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det sidste tror jeg faktisk, hun ville. Er der en risiko, Christian, for at du stemmer en lov igennem snart, som vil få Firoozeh Bazrafkan på anklagebænken? Ja, det er der en risiko for. Men det kan du godt acceptere. Det er en omkostning, der er okay for dig. Forhold til den, hvad kan man sige, den målsætning eller det formål, der er med loven? Nej, det er bestemt ikke et ønske for os. Og vi har gjort alt, hvad vi kunne for, at det ikke skal ske. Men I kan ikke få den absolute præcisering og intention, som I har bedt om? Det kommer an på den kunstneriske installation, som hun eller andre vil lave. Hvis det at bruge Koranen utilbørligt, rive den på en koran, brænde den, er en mindre del af et kunstnerisk værk, og formålet ikke er at forhåne og nedgøre, så vil hun blive frikendt. Jeg stillede mig over for den iranske ambassade, faktisk 10 meter væk. For mig er det meget grænseoverskridende. Altså at være så tæt på? At være så tæt på. Mm. Jeg havde nogle genstande med. Først og fremmest sådan et cafébord. Og på cafébordet, der var der et rivejern og en grøn urne og en koran. Du kender jo hendes arbejde, du kender hendes værk. Hun har fortalt om det vidt og bredt. Nu siger du, det er usikkert, om det værk i fremtiden vil være lovligt i Danmark. Ja, det siger jeg. Hvordan kan du... Sorry, Christian, jeg stopper lige her. Stop lige her. Jeg synes bare, vi lige skal holde en lille mental pause. Ja. Og så skal du mærke efter, om det er i orden, at du trykker på den grønne knap for noget, som vil få Firoozeh Bazrafkan på anklagebænken, for du kender hendes værk. Det er ulovligt for mig at komme med upassende seksuelle ytringer mod dig. Det er slet ikke det, jeg spørger dig om. Der er masser af mennesker, der bliver påvirket af de over 400 begrænsninger, vi har af ytringsfrihed i Danmark. Det er heller ikke det, jeg spørger dig om. Jo, men jeg kommer til svaret. Okay. Der er grænsetilfælde i al vores lovgivning, og især på ytringsfriheden. Hvad er en seksuel krænkende bemærkning? Hvornår er en handling offentlig? Det har domstolene fastsat. Det er, hvis der er 15 mennesker på et fodboldstadion, der hører det, så kan det være en racistisk bemærkning, og så er den offentlig, og så er den strafbar. Hvis det er hjemme i dit hus, og der er 15 mennesker, er den ikke du strafbar. Jeg er med på, hvad du er i gang med. Ja. Du er i gang med at vise mig alle de gradbøjninger, vi har, ytringsfrihed og så videre, tvivltilfælde, men du vil nu med din underskrift, eller med din tryk på den grønne knap, føre en lov ind i det danske samfund, som skaber en ny usikkerhed, nemlig en usikkerhed om, hvorvidt Firoozeh Bazrafkan skal på anklagebænken. Ja. Og det gør jeg for at dæmme op for de få personer, som har lavet hundredvis, op mod 500 aktioner, hvor de i de fleste af dem har brændt koraner af med det henblik at forhåne og nedgøre. Fint. Så en udøvende kunstner, som laver et kunstværk, som vi kender intention af, det er jo ikke altid, man kender intention med kunst, men hun har jo faktisk fortalt om sit kunstværk, et kunstværk, som du kender, og egentlig er jeg ligeglad med, om du synes, det er et godt kunstværk, så det er ikke tænkt mig at spørge dig om. Men du anerkender, det er et kunstværk, lavet af en fri kunstner, som laver udøvende kunst. Ja. Du er klar til at ofre det, for at undgå det andet. Nej, det er jeg ikke klar til. Så skal du ikke stemme ja. Og derfor har vi kæmpet for at få alle de præciseringer ind i loven, som siger, at hvis det er en mindre del af et kunstværk, hvis intentionen ikke er at forhåne og nedgøre, så skal der ikke rejses tiltale, og så skal hun ikke ende med en dom. Og sådan håber jeg, at praksis bliver, når loven bliver implementeret. Ja. Men jeg kan jo ikke garantere dig, fordi hvis hun gør afrivningen af Koranen på et rivejern til en meget stor og omfattende del af den kunstneriske installation, hun laver, så tror jeg, der er en risiko for, at hun bliver omfattet. Hvis hun har det som en mindre del, så tror jeg ikke, det bliver omfattet. Og det er jo nogle sondringer, som er svære, ja, og det er domstolen, der skal varetage dem. Men vi kan jo, grunden til, at vi ikke kan sige, at enhver kunstner er undtaget, det er fordi, så vil nogle af de personer fra De Danske Patrioter eller Rasmus Paludan, kunst er, at være kunstner er jo ikke en beskyttet titel, så vil de sige, at vi er nu også kunstnere, og vi ledsager vores koranafbrændinger med nogle oplæsning af digte, og så skal de ikke længere være omfattet. Og den grænsedragning der er umådeligt vanskelig at lave, men vi er glade for, at intentionen spiller en meget klar rolle i de svar, vi har fået, nemlig hvis intentionen ikke er at forhåne og nedgøre, så må man gerne gennemføre aktioner med utilbørlig behandling af religiøse skrifter, ja, som led af et kunstværk. Lad os lige prøve at spole frem til det lovforslag, som du er ved at stemme igennem nu, fordi Radikale havde nogle forbehold inden. I havde 4 forbehold. Nogle af dem kom regeringen hurtigt i møde. Det handler om, det skulle være skrift, at det skulle være anerkendt af trosamfund, og det måtte ikke være ulovligt at billige utilbørlig behandling af hellige bøger. De ting fik I igennem, ja, men I var stadig lidt uklar på det med kunstnerne. Bliver kunsten holdt nok fri? Det var Martin Lidegaards bekymring. Det er ikke udkrystalliseret nok, om kunstnerne bliver ramt af det her. Med de sidste svar, vi har fået, det er godt, men vi må se på praksis, og derfor har vi også insisteret på en revision. Vi skal jo se på loven, inden vi stemmer den igennem. Ja. Så praksis kan vi jo ikke se på lige nu. Jeg er nysgerrig på det, der faktisk står i teksten. Den første del, der står om kunsten, og du også nævnte før et par gange, hvis den utilbørlige del af kunstværket kun udgør en mindre del, så er værket undtaget. Og så er det gode spørgsmål jo, hvordan kvantificerer man kunst? Hvad det vil det kræve? Der er jo i lovbemærkningerne, hvis du havde læst videre i den lange paragraf, noget af det er lovteknisk, noget af det er ikke lovteknisk. Der står jo for eksempel, hvis man med henblik på at dokumentere den her periode i Danmarks historien, hvor der er fundet koranafbrændinger af, laver en film, og der brænder man en koran af, så er det ikke omfattet. Så er det jo hele spillefilmen. Så er det jo ikke en mindre del af spillefilmen. Altså hvis der bliver brændt koraner af i hele filmen, nej, hvis filmen handler om koranopbrænding, Men så er det ikke en mindre del, så er det jo den centrale store del af spillefilmen. Det kommer jeg på, hvor mange koraner du brænder af i den spillefilm. Hvor mange koraner må man brænde af i en spillefilm? Det kan jeg ikke svare dig på. Og det er jo det, jeg siger. Jeg har helt tryg ved, at anklagemyndigheden vil gøre det her på fornuftig vis. Og du skal huske, at en ting er, at man griber ind, og hvis det foregår ude på gaden, siger til folk, det må I ikke, og I bliver nødt til at tage med ind på politistationen, så er der jo en anklagemyndighed, der skal beslutte, om der skal rejses tiltale. Anklagemyndigheden er jo også bekymret sit høringssvar til den her lov. Ja, men prøv at tænke på blasfemiparagrafen. Det var meget få tilfælde, hvor der faktisk blev rejst anklager. Selvom der var noget, som du og jeg måske ud fra, altså når Thorsen han lavede sin Jesus med... Det er fordi kunsten er fri i Danmark, så vi havde en indforstået regel om, at vi skulle ikke have kunsten ind i retslokalerne. Præcis, og jeg har tillid til, at domstolen og anklagemyndigheden nok skal forvalte det her på lignende fornuftig måde. Godt. Og dengang var der jo ikke, der havde du en blasfemiparagraf, der kunne vi have haft den her samtale med endnu større styrke, fordi der var kunsten også omfattet af blasfemiparagrafen. Og den brød du ikke om? Og den blasfemiparagraf har vi afskaffet. Og hvis vi dengang havde afskaffet... Er vi ved at genindføre en lille version af blasfemiparagrafen her? Prøv at høre, hvis vi dengang havde afskaffet blasfemiparagrafen, men havde beholdt den ene sætning, vi nu har, så havde alle fejret det som en sejr for ytringsfriheden. Så havde vi sagt, nu har vi fået mere ytringsfrihed i Danmark, fordi vi har snævret blasfemiparagrafen ind til det ene spørgsmål om utilbørlig behandling af religiøse skrifter. Ja. Det er det eneste, der er tilbage af blasfemiparagrafen. Og så havde du og jeg stået her og sagt, nu er der blevet mere fri rammer for kunsten, og det er jo kun få år siden, vil jeg bare lige sige. Det... Så havde vi stået her, og så havde du sagt til mig, tør I virkelig slippe kunstnerne løs på den måde? Jeg får lyst og så vil jeg at... sige ja. Jeg får lyst til at være, altså, kunne være to steder og interviewe dig i to parallelle verdener, hvor vi både har den kontrafaktiske, som du er i gang med at fremføre den virkelige. Jeg vil gerne blive den virkelige, og den næste punkt i lovteksten. Må den kunstneriske ramme for behandlingen, nu bliver det faktisk et lovsprog, det kan være, du oversætter den til mig til normal dansk. Må den kunstneriske ramme for behandlingen af det religiøse skrift anses for at være etableret med det formål at foretage en ellers utilbørlig handling, vil en sådan sammensætning ikke bringe behandlingen uden for det strafbare område. Hvad betyder det på almindelig dansk? Jamen, det betyder, at man har forsøgt at formulere netop i hvor høj grad kunsten skal sættes fri, selvom der sker en utilbørlig behandling af religiøse skrifter. Det centrale her er kunstens formål, det er det, jeg fornemmer. Ja. Hvem skal afgøre, hvad kunstens formål er? Ja, det skal anklagemyndigheden og domstolene. Vel at mærke ud fra et kunstbegreb, vi normalt har, hvor kunsten ikke nødvendigvis har et specifikt formål. Men hvis du har kunst, der er racistisk, antisemitisk, synes du? Så har vi lovgivning, der begrænser den del af kunsten. Men de ting, du siger, du ting, vi synes om kunst. Du kan se et stykke kunst og synes, det er antisemitisk. Andre kan se kunst og ikke se, det er antisemitisk. Ja, og det må domstolen afgøre. Okay. Så det er en dommer, der skal sidde og vælge på det. Men sådan er det. Altså, vi har 400, over 400 begrænsninger af ytringsfriheden. Og nu skal kunsten også ind og i retslokalet. Nej, den er blevet mere fri. Altså, og du siger kontrafaktisk, men pointen er... Hvordan er kunsten blevet mere fri med det her? Undskyld, jeg siger bare, min pointe før, som du kalder kontrafaktisk, jeg siger bare, rent objektivt, så har vi fået videre rammer for kunsten i skiftet fra blasfemiparagrafen til den her bestemmelse. Ja. Men nu taler vi om den nuværende situation for kunsten i Danmark. Ja. Der må du vel indrømme, at det her det er med til at begrænse kunsten. Ja, i forhold til utilbørlig behandling af religiøse skrifter. Den meget præcise formulering, som har bragt os et bedre sted hen end den gamle blasfemiparagraf, som vi havde for 6 år siden. Sidste nye regel for kunstnerne, det er, når man skal afgøre, om kunsten er lovlig, så skal man se på, om 1. det foregår et sted, hvor der normalt vises kunst. 2. Om det foretages af personer, der normalt beskæftiger sig med den pågældende udtryksform i en kunstnerisk sammenhæng. Og 3. at det sker et sted, hvor der sædvanligvis er et publikum, som ud fra kunstnerisk interesse og eventuelt mod betaling opsøger værker af den pågældende art. Ja, det er ret godt formuleret. Jeg får virkelig lyst til at grine her. Jeg synes, det minder mig om sådan et orwellsk samfund, hvor vi har staten til at sidde og forklare os, hvad kunst er for noget i en retslig ramme. Jeg nægter den præmis, at det her er en katastrofe for ytringsfrihed eller for kunstnere i Danmark. Og den præmis prøver du hele tiden at bevæge mig ind på, men det er det ikke. Det er en meget begrænset indgreb i vores ytringsfrihed og den kunstneriske frihed. Og der er lande helt meget rundt omkring os, hvor der ikke er mulighed for at brænde koraner af, hvor man hindrer det på forskellige måder. Der er også forskellige lande, hvor man gerne må, men hvor det ikke sker, fordi folk er værd. Mm-hmm. Så det er jo ikke fordi, at det at brænde koraner af, hvis du kigger ud på kunsten i verden, er sådan en meget central del af kunsten og kulturen. Og det skal det heller ikke være. Mm. Og det er det, vi siger med det her lovforslag. Men vi havde ønsket, vi kunne måske have kommet endnu videre, men vi er faktisk nu tilfredse med de formuleringer, der er om intention, om betydningen, om kunst, om hvor det foregår, alt det her. Det er jo et forsøg på meget mere præcist end det oprindelige lovforslag, som vi var utilfredse med, at give kunsten frie rammer. Ja, og jeg har jo 1000 millioner spørgsmål til bare det her lille tekststykke, som vi på ingen måde kan nå. Jeg vil bare stille dig et opfølgende spørgsmål på det her med, hvor det foregår. Det er åbenbart vigtigt for lovgiverne, hvor det her det foregår. Skal jeg forstå det sådan, at man må gerne være utilbørlig på Statens Museum for Kunst, men ikke nede i gågaden? Ja, ikke foran ambassaden. Ja, det, sådan skal du forstå det forsøg på at beskrive det. Fordi det vil sige, hvis du siger, at nu jeg er kunstner, og jeg løber hen foran den Marokkos ambassade og laver et kunstværk her, så de dårligt kan køre ud af indkørselen med en masse afbrænding af koraner, og det fylder det hele, så er det omfattet af loven. Okay. Hvad med Fawzi Bazafkan, der i øvrigt ikke spærrede noget som helst af, men stille og roligt stillede sig op med et cafébord uden for den iranske ambassade og rev en koran i stykker. Er hun så også ramt her? Fordi hun gør det jo et sted, hvor man normalt ikke opfører kunst. Det er det, det vil hun sandsynligvis blive, Det er slut med det. Ikke nødvendigvis. Nå. Og det er det, den samtale havde vi lige før. Fordi hun har en række, kan man sige, grunde til, at der nok ikke vil blive rejst tiltale efter min mening. Det ene er, at hendes formål er ikke at forhåne og nedgøre. Det står i lovteksten. Mm-hmm. Det andet er, at hun rejser en debat af generel interesse, nemlig kvinders undertrykkelse i Iran. Og det andet er, at hun har en legitim begrundelse for at gøre det, for hun selv dansk iraner. Hun er ikke Rasmus Paludan. Så og det betyder kunstner, noget. Og hun er kunstner, og hun er anerkendt som kunstner. Og så alle de tre ting vil spille formildende ind. Og derfor, jeg vil ikke udelukke, at politiet vil stoppe hende. Jeg vil heller ikke udelukke, at hun kommer ind. Jeg håber ikke, der bliver rejst tiltale. Bliver der rejst tiltale, kan jeg heller ikke 100% udelukke. Jeg vil ikke udelukke, at hun bliver dømt. Men jeg vil næsten garantere, at hun får et strafbortfald. Så hun får en plet i straffeattesten. Det så vi gerne, hun ikke fik. Men jeg tror ikke, hun får en straf. Fordi der er så mange formildende omstændigheder i det, hun har gjort. Men tror, vi håber ikke, hun skal igennem i det. Nej, jeg skulle lige sige, mennesker synes, hun skal ikke i nærheden af et retslokale, er der mange, der vil sige. Ja. Hun er en kunstner. Mm. Hendes kunst skal være fri. Kunsten skal være fri i Danmark. Den skal aldrig ind i et retslokale. Nej. Men der er jo kunst, der har konsekvenser. Racistisk kunst, skal det i et retslokale? Synes du Bazafkans kunst skal have konsekvenser for hende? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Men jeg siger, at det kan det få, hvis hun laver en utilbørlig behandling af en koran som et meget omfattende del af hendes kunstværk, så vil det i fremtiden ikke være tilladt at gøre det i Danmark. Synes du, det er en stor afregning? Del af det værk, som vi har set? Vi har jo set, alle har set værket, tror jeg, alle, der beskæftiger sig med det her. Du har også set værket. Mm-hmm. Og du står der, cafébordet med tingene foran. Ja. Hvad gør du så? Så introducerer jeg, hvad for nogle genstande, jeg har med. Og så efterfølgende, så går jeg i gang med min performance. Hvor jeg river nogle sider ud af Koranen, krøller dem sammen og begynder at rive. Og det gør jeg, indtil der ikke er flere sider tilbage i bogen. Mm-hmm. Og resterne putter jeg, alt bliver puttet ned i den grønne urne. Og så nejer jeg over for den iranske ambassade. Synes du, er hendes utilbørlige omgang med Koranen, er det en passende lille del, stor del? Hvad tænker jeg synes, du? Fordi hun har en intention, fordi hun har en legitimitet, fordi hun jo selv er dansk iraner, og derfor er hendes begrundelse for at rejse en debat af offentlig interesse langt stærkere, end hvis det havde været dig og mig, der havde stået og gjort den samme aktion. Som du siger, hun har en intention. Det ved vi jo ikke kun, fordi hun har fremlagt den. Den grønne farve, det er både den islamiske farve, altså profeten Muhammeds farve. Det gjorde hun herinde i studiet foran mig, det har hun også gjort andre steder. Og så er det rent faktisk også symbolet på den grønne bevægelse i Iran, som blev kvalt af præstestyret. Men som hun sagde, og det lå hende meget på sinde, normalt vil jeg aldrig fremlægge intentionen. Nej. Jeg er jo kunstner. Mm-hmm. Jeg er nødt til at fremlægge intentionen, hvilket i virkeligheden strider mod kunstens normale definition, fordi kunst skal ikke forklares. Kunst kan have alle mulige intentioner. Ja. Vi skal ikke ende et sted, Christian Friis Bak, hvor vi i retslokaler skal afgøre kunstens intention. Det er ikke fri kunst. Men der kan være kunst, der har seksuelle krænkelser indbygget i sig. Der kan være kunst, der har racistiske motiver og ytringer indbygget i sig. Skal den kunst være tilladt? Det er ikke det spørgsmål, vi rejser her i dag. Det er det spørgsmål, jeg stiller dig. Jamen, nu er det mig, der er intervieweren, og dig, der skal svare på mine spørgsmål. Men, og det, jeg spørger dig til, er Barasaf Karsens kunst, hvor hun er utilbørlig med en koran. Det må du give mig. Ja. Mit spørgsmål er, om det skal på nogen som helst måde få hende i nærheden af et retslokale. Og du siger, at det handler om intention med hendes kunst, men jeg siger bare til dig, at meget kunst er tavs om sin intention. Ja. Det er ideen med meget kunst, Christian Friis Bak, det er, at den er tavs for at lade det være beskuerens oplevelse af kunsten, der er i fokus. Vil du kræve, at al kunst nu skal gå ud og forklare sin intention, for at vi kan tage stilling til den og vurdere, om den er lovlig? Men derfor kan kunst med hagekors, kunst med antisemitiske budskaber eller udtryk, og sagtens kom i strid med vores lovgivning. Ja. Og det kan hendes også, hvis nu, at den utilbørlige behandling af et skrift er en meget omfattende del af det kunstværk, hun laver. Okay. Men vi har fået så mange kan man sige, præciseringer nu, nemlig at hvis det er en mindre del af et kunstværk, så kan det være tilladt, hvis det ikke er til formål at forhåne og nedgøre. Ja, så du vil kunne komme til at se koranafbrændinger i Danmark, som i en film, som led i et større kunstnerisk installation. Okay. Det vil du fortsat kunne se, det skal og bare det være, er vi det, tilfredse med. Andelen af værket skal bare være lille nok. Altså er det i procenter, eller er det? Fordi ellers så vil de danske patrioter, som jo bekender sig på den yderste højrefløj, lave koranafbrændinger med det ene formål at forhåne og nedgøre, kunne læse et digt op af Adam Øenslæger efter deres koranafbrænding og sige, så må det være tilladt. Mm. Er det en rimelig måde så, hvis vi vil gøre noget for at dæmme op for misbrug i kunstens navn, med henblik på at forhåne og nedgøre, så bliver du nødt til at lave nogle beskrivelser, hvor du forsøger at inddæmme det. Og det er der forsøgt, og det er vi tilfreds med. Den måde, det er på nu. Og så må vi se om 3 år, hvor langt vi er kommet med det. Jeg tror, alle er helt opmærksom på, hvad regeringen og mange andre ser som en problemstilling, man forsøger at løse. Jeg tror til gengæld, rigtig mange er i tvivl om, at vi vælger det rigtige værktøj fra værktøjskassen. Ja. Og konsekvensen af det værktøj, som du vil stemme igennem, det er, at kunsten skal vurderes i domstole. Domstole skal vurdere graden af, hvor meget man bruger en ting i kunst. Hvem det er, der udfører kunsten. Hvor den bliver udført henne. Alle sådan nogle ting, som jeg i udgangspunktet tænker ikke lyder særligt dansk. Det minder mig om noget fra Østtyskland eller andre steder, hvor vi skal have statslige instanser til at sidde og vurdere, om folk er kunstnere, om hvor stor en procentdel af deres værk, der er ditten og datten. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er ærgerligt, vi er nået dertil. Jeg vil gerne leve i et land, hvor det var tilladt at brænde koraner af, men hvor der ikke var nogen, der gjorde det. Jeg vil gerne leve i et land, hvor der ikke var ganske få personer, der gennemførte hundredvis af koranafbrændinger foran stadig flere ambassader og offentlige bygninger med henblik på at forhåne og nedgøre. Og dermed både sætte danskers sikkerhed over styr og mindske vores mulighed for faktisk at kæmpe for ytringsfriheden, religionsfriheden ude i verden. Fordi rundt omkring i verden, der ser man på os og siger, hvis det er ytringsfrihed, så er det ikke noget for os. Christian Friis Bach, tusind tak, fordi du kom på Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.